15ค่ำสิ้นเดือน4ตรงกับวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2538อันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องปัจจุบันนขันธ์ที่เรียกว่าปัจจุปาทานขันโธเรื่องปัจจุบันขันการที่พระพุทธเจ้าตักเตือนเราสาวกทั้งหลายวันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้ก็พุทธเจ้าเตือนอุบาสกบาติกาตลอดทั้งพระภิกษุสามเณรได้พิจารณาได้ภาวนาได้ตัวเองคือจับความรู้สึกนั่นเองไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนทุกกิริยาบทกระทั่งรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นจากที่นอนกระทั่งนอนหลับเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เรามาพึ่งปฏิบัติเราต้องเอาคำว่าปัจจุบันเป็นหลักทำไมพุทธเจ้าจึงเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็ยังไม่ได้เดินได้นั่งได้นอนอะไรกับมันหรอกเติบโตมาตามวันเวลาวันเดือนปีผ่านไปจนกระทั่งปัจจุบันกลางคืนก็ล่วงไปทีนี้เรามาพึ่งปฏิบัติเราต้องเจริญพระกรรมฐานเทวสมถะและวิปัสสนาทีนี้เจริญวิปัสสนาหรือสมถะก็คือต้องการสมาธิพระเจ้าให้ดูอริยบทให้กำหนดรู้จับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกอริยบทเพื่อให้ทันปัจจุบันพูดตามภาษาชาโลกเรียกว่าดูตัวเองเพราะความรู้สึกมันตัวอวิชชาความโมหะเป็นอัตตาโดยเหตุนี้พุทธเจ้าจึงให้เจริญภาวนาสมาธิและก็เจริญสติควบคู่กันไปตามหลักในสติปัฏฐานสูตรก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องของปัจจุบันทีนี้เราโตปันนี้แล้วตามลำดับมาปันนี้แล้วเราเข้าใจในเรื่องการกินอาหารทุกอย่างทำไมเราต้องกินต้องรับประทานต้องฉันต้องอาบน้ำต้องซักเสื้อผ้าสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้พิจารณาหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆความหิวพุทธเจ้าว่าเป็นโรคอันยิ่งทีนี้เราต้องรับประทานหรือฉันเข้าไปเพื่อดับความหิวพอมันหิวเราจึงให้มันพอฉันไปเราพิจารณาไปแต่ละคำเริ่มต้นแต่เราเอาอาหารข้าวหวานเข้าปากเราไปคำหนึ่งสองสามตามลำดับไปจนกระทั่งมันอิ่มอันนี้ดูไปถึงที่สุดของมันกินไปเคี้ยวไปกืนไปตามลำดับไปจนกระทั่งมันอิ่มพออิ่มล้างปากดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยก็สบาย อันนี้เราให้มันให้อะไรคือให้ธาตุดินน้ำไฟลมธาตุทั้งสี่แต่มันมีความรู้สึกอยู่ประชุมข้าวอ่ะต้องให้มันพออิ่มแล้วก็หมดความรู้สึกสบายไปอยู่ไปไม่นานไอ้สิ่งละเอียดมันเข้าไปหล่อเลี้ยงพวกธาตุดินน้ำแล้วเหลือที่แต่อาหารหยาบมันก็จะขาดเคลื่อนออกไปตามสภาวะของมันคือมันหยาบมันจะออกเองมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาก็ต้องไปให้มันออกถ้าเราพิจารณาไปออกออกไปจนทั้งที่สุดแล้วมันก็สบายชำระเรียบร้อยก็สบายอันนี้แหละเรามาศึกษามาปฏิบัติทำไมเราต้องดื่มน้ำทำไมต้องฉันอาหารเพราะธาตุมันต้องการทีนี้มันไม่ได้พิจารณามันเอาเราเข้าไปเอาตัวรู้สึกมันเอาตัวเข้าไปก็เกิดทุกข์ขึ้นมาที่ลักษณะคำว่าให้เข้าให้ออกไอ้เข้ากับออกนี่มันต่างคำพูดกันคำว่าเข้ากับออกแต่ลักษณะอัดของมันก็คือให้ลักษณะเป็นหนึ่งให้เข้ากับให้ออกถ้าเรามาพิจารณาดูทำไมต้องให้เข้าให้ออกไอ้ตัวให้นี่มันไม่มีตัวตามสภาวะกฎอนิจจังของมันเพราะมันไม่เที่ยงเป็นจึงเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นสุญญตาถ้าเราพิจารณาเรื่อยไปเช่นเรารับประทานกับไปหรือฉันน้ำกับไปหรือสิ่งเหล่านี้ไม่นานมันก็จะออกก็เป็นทุกข์อีกเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ให้มันออกอีกให้ตัวนี้แหละมันเป็นกฎอนิจจังของมันอยู่ถ้าให้มันออกแล้วมันสบายทีนี้เราขาดการพิจารณาตามดูมันให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดมาถึงทุกวันนี้นี่คือไตรลักษณ์ของมันแล้วก็ปัจจุบันทางตาเห็นรูปรู้เห็นรู้เสียงก็ต้องให้มันอาหารก็ยังให้มันเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายละมาให้มันอีกให้ตัวรู้สึกนั่นแหละคำว่าให้พอรู้สึกขึ้นมาเราให้รู้สึกถ้าไม่ให้มันจะเป็นอัตตาขึ้นมาให้ตัวรู้สึกอะให้ความรู้สึกให้เข้าไปนี้มันจะมีสติสัมปชัญญะมันจะรู้ลึกระลึกขึ้นมาว่าโอ้ไอ้รู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันกระทบมาเนี่ยรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราก็มีสติระลึกให้มันให้จนกระทั่งเหมือนเราไปปัสสาวะปวดถ้าจนกระทั่งหน้าปวดพอปล่อยออกไปแล้วดูให้มันไปจนกระทั่งที่สุดมีพิจารณาตามไปตรงที่สุดแล้วมันก็ดับนี่ก็ว่าที่สุดของมันก็ดับพอดับแล้วมันสบายไอ้ตัวให้นี่เป็นอนิจจังให้ไปไม่มีอัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องนี่หลักกฎธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสมมติว่าเราให้ไม่มีให้พิจารณาแต่ให้ในความรู้สึกอันนี้ปรมัตถ์ให้ในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราอย่าออกปากถ้าออกปากเป็นบัญญัติเดี๋ยวมันจะเข้าหูคนนู้นคนนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้พิจารณาอาหารข้าวคาวหวานเข้าไปเราให้แม้จะออกเราก็ใ ให้ตัวนี้เป็นจินตกรรมให้ทุกสิ่งให้ตามันเห็นให้หูมันฟังเสียให้ปากมันกินเสียให้กายเย็นร้อนอ่อนแข็งให้มันเดินก็ให้มันเดินนั่งก็ให้มันนั่งนอนก็ให้มันนอนตื่นก็ให้มันตื่นจะอาบน้ำก็ให้มันอาบพอมันสกปรกให้พออาบน้ำเสร็จมันก็สบายแต่ให้โดยรู้สึกให้มันจะฟุ้งซ่านก็ให้มันฟุ้งให้มันอีกมันจะคิดได้ปรุงแต่งก็ให้มันคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปตลอดแล้วก็พิจารณาวันหนึ่งตั้งแต่เช้าตั้งแต่ลืมตามาปนี้เรานั่งยืนเดินก็ทบมาตลอดมันดับศูนย์ไปแล้วนี่คือปัจจุบันเวลานี้ปัจจุบันรู้เห็นได้ยินนี่คือปัจจุบันไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินนั่นไม่ใช่ปัจจุบันฟังให้ดีถ้าเห็นนั่นคือปัจจุบันได้ยินเสียงหรือรู้เรื่องราวต่างๆรู้เห็นได้ยินนั่นคือปัจจุบันถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรต่างๆนั่นไม่ใช่ปัจจุบันยังไม่มาไอ้ที่มันมารู้เห็นตั้งแต่ช้าจนเย็นตอนนี้มันดับสูญไปแล้วนี่คือหลักอนิจจังปัจจุบันนั่งยืนเดินนอนตั้งแต่เช้าไม่ว่าทำทุกกรณีมันดับสูญไปหมดเราให้มันไม่ว่าจะทำอะไรทุกกรณีถ้ามันเกิดขัดเคืองใจก็ให้ขัดเคืองมันรู้สึกนั่นแหละให้รู้สึกมันขัดเคืองมันให้จนมันที่สุดเหมือนเราไปเบาแล้วมันก็ดับตัวมนะก็ไม่มีความเห็นผิดก็ไม่มีถ้าเห็นผิดมันจะต้านขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมาหนักขึ้นมาอันนั้นเป็นอัตตาไปแล้วให้ในความรู้สึกทีนี้ภายนอกเขาจะพูดอะไรในทำงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่หูมันได้ยินก็ให้มันเชื่อหูให้มันฟังไปให้รู้สึกมันให้มันพูดไปก็ได้มันจะพูดให้มันพูดไปให้ไปความรู้สึกของเราก็ให้ไปด้วยมันก็จะสงบลงทำไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆไม่ว่ากระทบทุกกรณีปัจจุบันให้มันไม่ว่ากระทบทางตามาแล้วให้มันดูกระทบทางหูมาเอาให้มันฟังกระทบทางจมูกมาเอาให้มันดมเพื่อให้มันหายใจเข้าออกกระทบทางปากหิวมาให้มันจนกระทั่งมันอิ่มมันก็หยุดของมันดับของมันเองนี่เราให้แล้วไม่มีสมมติว่ากูของกูตัวกูไม่มีทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่ติดไม่ยึดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปได้เลยไม่ว่าเจ็บก็ให้มันเจ็บไปตั้งสติพิจารณาเอาให้มันเสร็จแล้วนั่งกรรมฐานเอาเราจะนั่งกรรมฐานเราให้มันนั่งกรรมฐานให้นั่งมันแล้วก็ภาวนาไปจะเรียนนั่งสมถะอะไรนั่นนับระลึกสติไปถ้าเกิดปวดเมื่อยก็มาเอาให้มันให้มันปวดให้มันเดี๋ยวเราก็ภาวนาไปแล้วมันจะเบามาเรื่อยประทางสมาธิมันจะมีขึ้นมาเกิดตามลำดับให้มันเราไหว้พระก็ให้ไหว้พระให้มันไหว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนที่มันผ่านไปดับสูญไปอย่าคำนึงถึงของมันบอกว่าดับสูญไปแล้วยังไม่มาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินก็อย่าไปคิดปรุงแต่งขึ้นมา อย่าไปกังวลมันขึ้นมาอย่าไปคาดคะเนขึ้นมาก็เอาปัจจุบันนั่นแหละถ้าเราทำได้อย่างนี้เราเป็นผู้ให้และมันเข้าอยู่ในลักษณะเสียสละตามกฎธรรมชาติของมันเสื่อมไปสิ้นไปอยู่ให้มันทุกกรณีตัวให้เนี่ยตัวสิ้นสุดเหมือนเราไปอุจจาระปัสสาวะหรือรับประทานอาหารมันที่สุดมันก็อิ่มสบายแหละไม่ว่าน้ำไม่ว่าน้ำเบาหรือน้ำหนักเราไปให้มันออกแล้วมันก็สบายไปมันเป็นของมันอยู่เงี้ยมีเข้ามีออกมีถ่ายมีเทของมันเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธาตุต้องการให้พิจารณาเห็นเป็นธาตุถ้าต้องการก็ให้มันมันจะตัดตัวเราเข้าไปตัดสมมุติว่าเราของเราไม่ใช่แต่ให้ในความรู้สึกนะไม่ใช่ออกปากกูอะไรให้ร่างกายกูให้ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นในความรู้สึกกันแหละให้มันแล้วมันจะเป็นอัตตาแล้วก็มันมีเราเข้าไปในนั้นเป็นหลักกฎอันนี้จังของมันจนกระทั่งความรู้สึกนั้นสลายทำไปเรื่อยๆอย่ากำหนดเวลานั้นวันนี้ไม่ได้วันเวลาผ่านไปไม่ว่าฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวมันก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้สับเปลี่ยนกันอย่างนี้เหมือนกับเราหายใจเข้าออกตอนเรานอนหลับนิวรณ์ธาตุความรู้สึกดับลมมันทำงานของมันอยู่มีเข้ามีออกเป็นปกติของธาตุของมันแต่เราหมดความรู้สึกพอรู้สึกขึ้นมามันก็เข้าออกของมันแล้วอยู่โดยธาตุธาตุมันยังทำงานอยู่ธาตุมันต้องการอยู่ไม่ว่าทำทุกกรณีนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดอะไรด้วยธาตุลมมันบริหารกับมันอยู่ถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นธาตุนั่นแหละเราจะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเลยเป็นธาตุไม่ว่ากระทบอะไรมาเราให้มันจะกลายเป็นผู้พูดน้อยที่สุดให้ในความรู้สึกพูดกับสิ่งเขาถามมาจำเป็นก็พูดกล้าพูดให้มันให้มันเข้าใจให้มันรู้เรื่องแล้วก็หยุดดับอย่าไปโต้เถียงกับมันเราให้มันไม่งั้นมันโกรธทำให้ให้มันโกรธโทสะมันเกิดเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วเป็นอาหารการบางๆขามขึ้นมานี่ถ้าเรารู้ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาแต่ละวันให้เห็นหลวงพ่อเคยพูดว่าคำพูดที่กล่าวหานี่เราไม่รับหรอกจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไม่รับแต่เขาจะเอาอะไรกับเราเราให้มีเราให้ไปแต่ให้โดยสติปัญญาให้ทั้งนั้นแม้แต่เราจะตายก็ต้องให้อีกนี่ดูให้ดีมันจะเจ็บป่วยก็ต้องให้มันอีกนี่มันจะแยกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้ในความรู้สึกกันแหละเพราะโมหะมันจะบริหารมันพอรู้สึกกันมาเราให้มันพอรู้สึกกันมาเราให้มันถ้าไม่ให้จะเป็นอัตตาขึ้นมามีมานะขึ้นมาแข็งกร้าวขึ้นมาเหมือนนั้นตัวให้นี่จึงเป็นตัววิเศษเป็นกฎธรรมชาติของอนิจจังแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไปสู่ศูนย์ตาตั้งแต่เช้ามาถึงวันนี้เราทำอะไรมามันดับศูนย์ไปหมดแล้วนี่คือหลักสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่พระเจ้ามาค้นพบ แล้วจึงมาสาธยายให้เดินตามอริยมรรคองค์8เป็นทางมรรคขาไปสู่สันติภพไปสู่ที่หลุดพ้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวให้ตัวเสื่อมตัวสิ้นถ้าเราให้ไปทุกกรณีตัวรู้สึกมันจะหมดให้จนไม่มีความรู้สึกเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมมันจะไปเจอแห่งความว่าเมื่อนั้นแหละใสที่สุดเลยนี่หลวงพ่อบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลา20กว่าปี26ปีก่อนนี่ไม่เคยพูดอย่างนี้มีแต่กินแล้วถ่ายหลับแล้วตื่นมือหยิบมือวางพูดบ่อยแต่ครั้งนี้เห็นชัดที่สุดเลยเพราะอะไรหลวงพ่อดำมีอะไรเกิดขึ้นก็มาชี้แนะนำให้เข้าใจในแนวปฏิบัติให้จับตัวความรู้สึกนะหลวงพ่อจะบอกอย่างเดียวก่อนมาก็ให้ควบคุมความรู้สึกอย่าให้มันดิ้นอย่าไปรับอารมณ์ภายนอกอัดเทปมาแล้วควบคุมความรู้สึกความรู้สึกมันร้ายที่สุดแต่มาคราวนี้เห็นชัดที่สุดทิ้งจากการความรู้สึกไม่ต้องควบคุมมันกลับมาให้มันนี่ชัดแจ้งเลยทีนี้พอหมดแล้วหมดความรู้สึกเห็นแล้วสว่างหมดแล้วมาพิจารณาตอนอาหารเอาข้าวไปทำไมต้องให้มันเพราะมันหิวจึงให้มันเพราะไม่ช้าไม่นานมันจะออกก็ต้องให้มันออกไม่ให้ไม่ได้อีกจึงมาจับจุดเดียวว่าคำว่าให้ตัวเดียวนี่อัดของมันอัดอนิจจังและอนัตตาและสุญญตาอยู่ในตัวของมันนั่นแหละจึงมีคำเดียวว่าให้เหมือนเราเทน้ำออกจากกระบอกเทจนหมดแล้วก็ว่างเปล่าน้ำไม่มีแล้วน้ำเต็มกระบอกเทมันจนกระทั่งหยดสุดท้ายเลยหมดเลยนี่ลักษณะของมันนะให้มันตลอดจนกระทั่งหมดแล้วกระบอกนั้นก็ว่างเปล่านั่นแหละจบไม่ติดไม่ยึดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเห็นตรงนี้แล้วโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรให้เอาปัจจุบันใครเห็นปัจจุปาทาขันโตปัจจุบันละขันพวกนั้นเห็นธรรมะเห็นตรงไหนเห็นไตรลักษณ์ของมันเห็นเป็นอนิจจังของมันเป็นสภาวะธรรมตั้งและดับไปเกิดขึ้นตั้งและดับไปเหมือนอาหารเรากินกับไปอิ่มแล้วนั่นก็ตั้งอยู่ไม่ช้าไม่นานก็มันจะออกอีกดับไปอีกแล้วให้มันไปก็ดับไปอีกแล้วแล้วมันจะออกก็ให้มันออกดับไปอีกแล้วนี่ตัวให้นี่แหละให้เอาปัจจุบันถ้าเอาปัจจุบันได้แล้วจะเห็นธรรมะไม่ต้องพูดออกปากต่อไปเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดแล้วใครจะกระทบมาให้มันให้ตลอดเลยและกายจะเป็นผู้สุขุมไม่โต้ถามก็พูดไม่ถามก็ไม่พูดได้แต่ยิ้มอยู่นั่นแหละเพราะไม่มีอะไรแล้วให้หมดแล้ววันนี้หลวงพ่อก็จะให้หมดแล้วคอยดูไปใครเอาไปใช้อ่ะอยู่ในตัวของตัวเองอ่ะก้าวไปก็ต้องรู้แล้วก็ให้มันเดินหน้าที่ขามันให้มันเดินไปก็เดินด้วยสมาธิเดินด้วยสตินั่นแหละถ้าเราจะเอาปัจจุบันจะนั่งก็ให้มันนั่งจะลุกก็ให้มันลุกมันหิวก็ให้มันให้ดับหิวไป มันจะนอนก็ให้มันนอนมันตื่นก็ให้มันตื่นทุกกรณีมันจะเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยจะเห็นไตรลักษณ์ปัจจุบันให้ได้รู้เห็นได้ยินนั่นคือปัจจุบันถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ใช่ปัจจุบันแล้วมันจะมีสติสัมปชัญญะควบคู่ไปด้วยพร้อมกับความรู้สึกกระทบมาให้มันการให้เหมือนกับสิ้นสุดเหมือนกับเราโยนของทิ้งให้มันไปสิ้นสุดดับเลยอย่างเราไปเบาเนี่ยไปอุจจาระปัสสาวะนี่พอที่สุดต้องดูตามันไปนะอย่าไปครึ่งๆกลางๆให้ไปจนที่สุดแล้วมันก็ดับนั่นแหละสบายเลยไม่ว่าทุกกรณีให้มันให้ตัวเดียวเป็นหนึ่งอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยน้ำก็มาเหมือนน้ำในขวดก็ดีในกระบอกมันเต็มถ้าเราให้มันถึงที่สุดหมดข้างในมันจะว่างทันทีขวดน้ำนี่แหละนั่นแหละของจริงแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเลยถ้าเราให้ทุกกรณีให้ความรู้สึกนะไม่ใช่ว่าให้สิ่งของนะใครมีเงินเอามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันแหละจะได้ทำให้เขาให้เขาต่อไปอีกเหมือนกันแต่มันกระทบมาในความรู้สึกของเรานั่นให้มันกระทบมาทางตากระทบมาทางหูกระทบมาทางกายเพิ่มมากตากับหูนี่สำคัญเห็นทั้งดีและไม่ดีให้มันให้ทั้งดีด้วยและไม่ดีก็ให้มันนี่แหละไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดอะไรมันจะดับก็ให้มันดับนั่นแหละให้ทั้งคู่ไปเลยทุกอย่างเขาด่าก็ให้เขาด่าไปเขาชมก็ให้เขาชมไปให้ตัวเดียวมันตัดหมดเลยนี่ตัวปัญญาแท้ๆนะถ้าเอาตัวนี้ไปใช้นะปัญญาเกิดนี่แหละตัวนี้แหละพอเราลึกถึงมามีความรู้สึกมาค่ายมันทั้งดีและไม่ดีให้มันไม่หมดแหละแล้วมันจะเป็นผู้อุเบกขาและต่อไปจนหมดความรู้สึกมันจะอิสระเนี่ยไม่ติดไม่ยึดในทั้งหลายทั้งปวงผู้เจ้าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุคือความรู้สึกเมื่อความรู้สึกดับพ้นทุกข์มันก็ดับพ้นความหลงไหลในสิ่งต่างๆมันก็ดับโลภโกรธหลงมันก็ดับถ้าให้ไปเรื่อยๆโลภโกรธหลงก็ไม่มีไม่หลงไม่หลงว่าของกูตัวกูตัวกูอะไรกี่ปาถ้าไม่มีนี่หลักอันนี้จังของมันผู้เจ้ามาค้นพบที่มันมาเผยแผ่ถึงเราปัจจุบันนี้มุขเจ้ามันไม่ได้ไปสร้างมามันมีของมันอยู่แต่ไม่มีใครค้นพบฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นสัพพัญญูพยายามความเพียรไม่ว่าจะทุกกรณีให้ปัจจุบันทันปัจจุบันมันไปเรื่อยๆให้มันไปเรื่อยๆพอนอนหลับนิวรณ์ธาตุเข้าดับความรู้สึกดับแต่ลมมันยังทำงานของมันอยู่เนี่ยดูลมอ่ะมันหายใจเข้าหายใจออกถ้าเข้าไม่ออกออกแล้วไม่เข้าแล้วชีวิตเราก็อยู่แค่นี้เองนี่เราอยู่ได้ธาตุแท้ๆเลยกินอาหารข้าวหวานไปมันก็ได้ธาตุ นี่เข้าใจผิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเราฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สิ้นเดือนผมคิดว่าจะพูดให้ฟังเรื่องปัจจุบันก็แนะนำในเรื่องการให้ในความรู้สึกสิ่งของเหล่านี้เราก็จำเป็นแล้วก็ถ่ายเทกันเป็นธรรมดาแต่ให้ความรู้สึกนั้นทำลายอัตตาทำลายความเห็นผิดความลายสังโยคม่วงเหนียวที่เหนียวตะหนีเหนียวแน่นทำลายโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นเสร็จเลยที่หลวงพ่อก็บอกความรู้สึกโลภโกรธหลงไปในอันเดียวกันหมดแล้วถ้าใครทำอย่างนี้ได้พยายามไปเรื่อยๆกระทบมามันคิดก็ให้มันคิดให้มันจนกระทั่งมันจนดับฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดหมดสุดยอดนะวันนี้พูดอย่างสุดยอดแล้วแค่ต่อไปคงจะหยุดพูดน้อยแล้วและไม่มีอะไรจะพูดก็พูดซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้ทีนี้จะไม่เตือนใครแล้วให้ไปแล้วไม่เอาไปใช้ฮะใครจะไปนิพพานน่ะตัวนี้ตัวเดียวแหละขอให้ตั้งสติขอให้นั่งยืนเดินนอนให้ภาวนาเรื่อยไปน่ะกระทบมาให้มันอะไรกระทบมาก็ให้มันในความรู้สึกนั่นแหละให้มันเลื่อยไปไม่ว่าไหว้พระก็ให้ไหว้พระนั่งกรรมฐานก็ให้นั่งกรรมฐานจะลุกก็ให้ลุกจะเดินก็ให้เดินจะนอนก็ให้นอนจะตื่นก็ให้มันตื่นจะอาบน้ำก็ให้มันอาบจะทำอะไรก็ทำให้มันให้อย่างเดียวมันน่าไม่มีด้วยใครจะด่าใครมันด่าใครจะชมให้มันชมให้มันและจะไม่มีอัตตาเข้าไปรับเลยในความรู้สึกให้มันไม่ว่าอะไรไม่เกิดในความรู้สึกให้มันให้เลื่อนไปเลยจนที่สุดแห่งความรู้สึกเหมือนหลวงพ่ออุปมาไว้น้ำออกจากกระบอกหรือกวดน้ำลงไปก็หมดว่างแล้วเมื่อนั้นท่านถึงนิพพานเจอแห่งความว่างที่สุดละและจะมองโลกนี้หน้าเบื่อและจะมาเห็นปัจจุบันเกิดดับไปอย่างนี้ดับศูนย์ไปอย่างนี้อย่างทุกวันนี้หลวงพ่ออยู่ทำอะไรก็เห็นตาดำๆนี่บางคนไม่เอาแล้วก็ไม่มีสัจจะด้วยนะสัจจะต้องมีด้วยนะทำอะไรก็ต้องให้มีสัจจะตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็เห็นความจริงขึ้นมาวันนี้ตั้งสัจจะไว้เราจะทำดีที่สุดเราจะเป็นผู้ให้ในความรู้สึกอ่ะพอนอนหลับไปตื่นมาเราตั้งสัจจะล้างหน้าแปรงฟันอีกเราล้างให้มันอีกแล้วเราก็ตั้งสัจจะไว้ว่าวันนี้เราจะทำภารกิจอุทิศให้ส่วนพุทธศาสนาให้บิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อนสนะสัมมิกหรือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราจะให้ความเป็นสมณธรรมอุทิศให้เลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ตั้งสัจจะเอาไว้ในความรู้สึกให้มันเลื่อนไปจนกระทั่งหลับเย็นแล้วเองได้ธรรมะได้ไปทุกวิธีก้าวแหละไม่ว่าจะทำอะไรได้ทั้งนั้นเลยได้ให้นะไม่ได้ยึดถือนะนั่นแหละตัวธรรมะแล้วได้ให้ถ้าพูดให้ยาวหน่อยก็คือได้เสียสละคือความจริงไม่ให้ก็ไม่ได้เหมือนมันจะเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บไม่ได้กันไม่ได้ มันจะถ่ายก็ต้องให้มันถ่ายแล้วอ้าวมันหิวก็ต้องให้มันน่ะมันดับหิวนะมันจะตายก็ต้องให้มันตายนะให้มีเต็มวิสัยจริงๆไม่ต้องห่วงหรอกเอาตัวให้นี่แหละตัวเดียวคำเดียวคำว่าให้หลักสัจธรรมแล้วไปด้วยแล้วไปด้วยกันหมดเลยใครให้รวมเป็นหนึ่งอ่ะต้องพอก็เองก็ให้ไปแล้วนี่มาถ่ายให้พวกเองให้อีกเองก็ให้มั้งมาให้ก็ต้องให้นี่กฎธรรมชาติมันอย่างกลางวันน่ะนี่มันดับไปแล้วนี่กลางคืนมันเกิดก็ให้มันอีกมันมืดก็ให้มันมืดมามันสว่างก็ให้มันสว่างนั่นแหละทั้งสองทางทิ้งทั้งคู่เลยให้มันตัวอิสระไม่มีเราเข้าไปและก็ไม่มีตัวเข้าไปด้วยมีวิเศษจริงๆอย่าไปขวางมันถ้าขวางมันแล้วมันทุกข์ให้แล้วมีสติของมันอยู่เสมอพอลึกได้มันก็ให้ให้จนเป็นกิจกรรมเลยเป็นสายเลยทีนี้ไม่รู้อะไรนะให้ไปเลยให้จนหมดความรู้สึกทีนี้สบายแล้วนี่แหละแล้วยังไงก็ต้องมาพิจารณาเรื่องอาหารเรื่องถ่ายเอานี้เป็นพื้นฐานทำไมต้องกินถามมันเอานี้เป็นหลักอ๋อมันหิวต้องให้มันทำไมต้องออกก็มันทุกข์ก็ให้มันออกเลยมันก็หายทุกข์ให้มันแล้วมันหายทุกข์ไปเรื่องสบายให้ตัวเดียวทั้งนั้นทั้งเข้าทั้งออกเอ๊ะทำไมมันเข้าออกมันไม่ใช่ของเราเพราะธาตุมันต้องการเรายังความรู้สึกยังอยู่มันก็เพราะลมมันยังอยู่เวลานอนหลับหมดความรู้สึกมันก็ทำงานของมันอยู่พอเรารู้สึกมามันก็มีหายใจก็เป็นปกติของมันเคลื่อนไหวอยู่ถ้าลมเข้าไม่ออกออกไม่เข้าเราก็เสร็จเป็นท่อนไม้ไปเลยเนี่ยวันนี้พูดเรื่องให้แล้วก็เรื่องปัจจุบันตั้งแต่เราเกิดมานี่จนจำจนวิ่งเต้นมาตลอดนั่งยืนเดินนอนมาด้วยหายไปไหนก็ยังนั่งยืนนอนอยู่อย่างนี้อยู่เมื่อเช้านี่มาถึงนี่มันหายไปไหนถามด้วยเองสิแล้วจะเห็นเลยนี่แต่ละวันแต่ละคืนนี่พุทธเจ้าบอกแล้วว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่ไม่ได้ให้มันเลยเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันเนี่ยถ้าไม่ให้แล้วทะเลาะนะถ้าให้ไม่ทะเลาะหรอกอ้าวยังแม่ชีแหวงไงคืนวงเองวงเวงมาเออให้แกว่าวงเวงมาเถอะให้แกพูดคนเดียวไว้แล้วแกลึกเลยไอ้ห่านี่เราไม่ได้ให้เนี่ยจังว่าวงเวงเนี่ยเดี๋ยวให้แล้วก็เงียบถ้ารู้สึกให้แล้วเงียบโดยนั้นพระเจ้าปกครองสงฆ์หมู่ใหญ่ 500,000 ทำไมท่านเงียบเงียบนี่จะเทียบไหมจนพระเจ้าศัตรูก็อันนั้นเขาไปหาพุทธเจ้านึกขึ้นได้นึกว่ามหาเล็กจะพาแกไปให้พุทธเจ้าฆ่ามั้งเงียบเลยที่จริงไปเห็นนั่งเต็มไปหมดเลยเงียบสงบก็ท่านให้ทุกองค์ฮะมันจริงสงบลองดูได้เลยแต่ความรู้สึกทำอะไรอย่างเงี้ยลองรู้สึกให้มันเรื่อยไปไม่อยากพูดหรอกถ้าพูดมันจะออกปากแล้วมันจะเข้าหูคนแล้วมันชักจะวุ่นวายแล้วถ้าให้ในความรู้สึกเงียบหมดเลย ท่านไปไหนนี่พระเจ้านี่ไปในสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งนั้นถ้าให้แล้วรับรองว่าสงบอย่างไปไหนก็หลวงพ่อหนูทุกคนต้องให้ชาวบ้านก็จะพูดแล้วให้เขายิ้มนอกจากเขาถามเรื่องอะไรก็ตอบไปตอบก็ให้ตอบให้เขาไปแล้วก็แล้วไปจะสงบเรื่อยๆไปนั่นนะเขาไม่อยากพูดหรอกพูดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเนี่ยมันจะเห็นล่ะพูดไปก็ว่างไปดับไปว่างไปรู้พูดเอาอะไรแล้วเอารู้สึกให้มันเงียบเลยหูปากให้ในใจมันให้ให้ในความรู้สึกให้มันไปเรื่อยๆนะเน้นขอลองดูแล้วให้ท่านปัจจุบันอย่าไปเอาเรื่องที่มันดับศูนย์มาแล้วมาพูดกันยานะในเรื่องมันยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอย่าเอามาพูดมันมีปัญหาเอาปัจจุบันนะทำอะไรกับปัจจุบันให้มันไปนี่แหละถ้าใครเห็นปัจจุบันแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วถ้าเบื่อหน่ายคลายแล้วคลายความยึดมั่นถือมั่นให้ไปเรื่อยๆแล้วไม่อยากพูดหรอกถามก็พูดไม่ถามก็แล้วไปมันเห็นของปลอมหมดเลยมันเข้ามานี่ก็ถามมันมาธุระอะไรหมดธุระมันก็ไปของมันดับไปเลยนี่ตายมากี่รุ่นจะเท่าไหร่แล้วถึงรุ่นเรานี่เท่าไหร่เนี่ยตัววิญญาณยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้เพราะไม่เข้าใจในธรรมะแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันอย่างพวกเรานี่จะเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้พวกเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกหลวงพ่อเองเหตุอยู่ที่หลวงพ่อไม่จะเอาอะไรให้หมดปัญหาเหมือนร่างกายเนี่ยถ้ามันจะเอาไปก็ต้องให้มันก็ให้มันซะเลยรู้แล้วรอดไปสบายเลยฮะแล้วไม่ต้องมาอยู่พูดมากอยากอยู่เสมอเลยมันจอมปลอมอ่ะบางคนเขาอยากอยู่นี่แสดงว่าแย่มากเลยฮะวุ่นวายถ้าดับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสบายเลยให้หมดนี่แหละที่สุดของมันเห็นนั้นพุทธเจ้าไม่เคยพระอริยะเจ้าไม่เคยกลัวตายกลัวเกิดเป็นทุกข์ท่านจึงเบื่อบางองค์ท่านกลัวกระทิงเดินเดี่ยวเลยไปของท่านดุยดุยเลยไม่อยากยุ่งกับใครทำเป็นบ้าบ้าบวมบวมไม่อยากใครมาติดท่านเห็นแล้วเป็นถังขยะโลกนี้ทำหมดความรู้สึกมาหลายหมดไม่เอาอะไรมีแต่ให้อย่างเดียวให้จนหมดความรู้สึกกันหมดแล้วเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกหมดเลยก็บอกก็ว่างเลยใครจะปฏิเสธอ่ะใครจะเอาอ่ะพยายามให้ทุกวันไปเรื่อยๆเชื่อเลยเกินดูผ้าเราที่ใส่ซักวันหนึ่งมันต้องขาดชั่ววันเลยอันนี้รับรองผู้จัดการว่ารูปังอนิจจังวิญญาณก็อนิจจังวิญญาณก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนทีนี้มันมีโมหะอยู่เลยเห็นแล้วให้มันเรื่อยไปถึงที่สุดแล้วมันหมดแล้วขยันนะ ถ้าให้และขยันนะต่อไปทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาเห็นร่างกายมันจะสลายใช้มันเป็นประโยชน์เลยพวกนี้ขยันวิปัสสนาทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาทำให้มันเลยแต่ก่อนหลวงพ่อนี่เครียดตัวพร้อมให้มันรู้ว่าตัวนี่มันต้องใช้เป็นประโยชน์เดี๋ยวมันจะสลายแล้วจะไม่ได้ใช้มันหรือใช้มันเลยมันพิจารณาเห็นอย่างนี้ยังนี่ก็เลยสบายกินนิดๆหน่อยๆแล้วประทานหรือฉันนิดๆหน่อยๆกับมีเนื้อมีหนังขึ้นมามั่งเดินช่างหนักแต่มันก็หนักแบบตูตะแต่ก็เดินช่องเย็งเหมือนกันขยำขจับขเชงเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อทุกวันที่เวลาอยู่เงียบๆนี่พิจารณาหาทางอยู่ได้อะไรมากันมาชี้แนะให้พวกเราให้เข้าใจในแนวธรรมแนวปฏิบัติเอาไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไปแล้วมันจะหยุดของมันเองดูครูบาอาจารย์ต่างๆอย่างแต่ก่อนอาจารย์สุจินต์บริหารนวรรณเขตดังเลยออกยานก่อออกอะไรนะเดี๋ยวนี้เงียบแหละจะสังเกตดูไปแล้วเขาเงียบหมดสุดละเงียบเลยไม่อยากพูดแล้วไม่อยากเอากับใครแล้วไม่ดิ้นนะใครจะเอาก็หายกันไปอยู่เฉยๆนัตถิสันติปรมังทุกขังทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีให้หมดแล้วอยู่แต่กุ๊บของเราเนี่ยในเขตของเราคอยดูแลของเราเนี่ยตาดำๆอย่างไม่ใช่หลวงพ่อให้แล้วไปใช้แล้วผมดูออกถ้าคนเอาไปใช้จะดูออกเขาจะกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าเป็นยามหรืออมฤตน่ะนี่แหละพุทธเจ้าได้อมฤตใช้แล้วจะเบาให้มันพอรู้สึกมาให้มันไม่ว่าทุกกรณีไม่ให้ไม่ละมันเป็นไตรลักษณ์ของเขานี่สามัญลักษณะความจริงที่มันมีอยู่ในโลกให้มันเถอะเรามาเป็นผู้ให้อย่าไปแตะต้องภายนอกเขตมันไม่ให้หรอกแม้ตามคำพูดมันก็ยึดลองดูได้เลยอย่าไปลองนะแล้วมันตีกลับมาก็ให้มันนะเรื่องพ่อไม่พูดมันดูข่าวดูอะไรไปแล้วผ่านไปดับไปดับผ่านไปดับไปเหมือนขึ้นทะเลในฝั่งเองไปเล่นน้ำทะเลขึ้นมากระทบฝั่งเงียบขึ้นกระทบฟังขึ้นเล็กขึ้นน้อยเงียบดับไปหมดเลยนั่นแหละตัวให้มันถ้าให้มันไงดับไปเลยดับศูนย์ไปดับศูนย์ไปไม่ยากหรอกนะไปนิพพานเนี่ยนั่งยืนเดินนอนดูตัวเราไปให้มันเรื่อยๆไปตื่นขึ้นมาก็ดูให้มันอีกนอนหลับก็ให้มันอีกตื่นมาก็ให้มันอีกกินก็ให้มันอีกถ่ายให้มันอยู่อย่างเงี้ยอาบน้ำก็ให้มันหลวงพ่อได้ตัวนี้แหละเอามาชี้แจงในว่าอัดวันนี้ก็ขอเอาไปใช้แล้วหลวงพ่อไม่ได้พูดอีกแล้วต่อไปเนี่ยน้อยแล้วไม่รู้จะเอาอะไรให้ให้หมดแล้วอ่ะฮะไม่มีอะไรจะให้แล้วก็บอกว่างแล้วอ่ะสุดยอดแล้วอ่ะทำไมเอาไปใช้ก็สวยแล้ว ตกนรกนะในความรู้สึกมีทุกคนนะเห็นไหมกระทบอะไรมาก็ให้มันให้เป็นจินตกรรมไปเลยให้ไหมถ้ายึดมั่นถือมั่นแต่มันจะเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเปรตทุรกายขึ้นมาโมหะขึ้นมาจะให้ไม่มีขาดสะบั้นเลยตามกฎของมันตามใจรักของมันอันนี้จังหน้าตาสุญญตาไปเรื่อยให้ช่วงอกเราอะอะไรเกิดขึ้นที่ช่วงของให้มันความรู้สึกให้มันเลื่อยไปลองดูที่เดี๋ยวหลวงพ่อจะตรวจตาดูไม่ว่าพามไม่ว่าเนรไม่ว่าแม่ชีอุบาสกบาทิกาดูที่ใครจะไปใช้มาถ้าใช้แล้วเป็นประโยชน์ตัวเองและจะเข้าใจในความรู้สึกตัวเองไปเลยนั่นแหละไม่ตกตามหรอกให้เข้าใจไว้นะวันนี้วันที่สุดของเดือน4วันที่5ค่ำสิ้นเดือนนั้นมันสิ้นสุดกันเสียทีอุปทานต่างๆสังโยชน์ต่างๆที่มันคล้องแวะสังโยชน์หรืออัตตาอุปทานต่างๆที่โมหะที่หลงเห็นผิดเนี่ยอยู่ในนี่หมดเลยตัวให้ตัวเดียวมันฟันแหลกขาดไปบ้านเลยเนี่ยอาวุธของพระพุทธเจ้าวิเศษนี่ตัวเห็นหลักสัจธรรมคือความจริงให้นะตามใจรักของมันอนิจจังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นศูนย์ตาธาตุต้องการให้มันให้อยู่ด้วยธาตุเป็นน้ำไฟลมหายใจเข้าออกเข้าอยู่อย่างเงี้ยเคลื่อนไหวอยู่เงี้ยคือธาตุลมอาหารกินไปมันก็ธาตุทั้งสี่กลับไปเราเลี้ยงร่างกายอยู่นี่เนี่ยลมมันยังทำงานของมันอยู่เป็นปกติเราก็นั่งยืนเดินนอนดูให้เป็นปกติให้มันเป็นปกตินั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นให้มันเป็นปกติตามมันให้ตามมันไปเป็นปกติในความรู้สึกให้ไปเป็นปกติเรื่อยๆไปจนกว่าหมดความรู้สึกไม่เดินช้าหรอก5ปี10ปี20ปีเอาชีวิตเป็นเดิมพันจบไม่ตกต่ำไปอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละนี่คือปัจจุบันวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าไปเอาเดือนปีมันเอาความจริงคือวันหนึ่งคืนหนึ่งนะนี่หลักที่จะทำวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ให้มันกลางคืนก็ให้มันเป็นกลางคืนไปมืดให้มันมืดไปกลางวันก็ให้มันเป็นกลางวันไปสว่างให้มันสว่างไปทำอะไรแล้วก็ทำให้มันเรื่อยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นหลักอยู่ที่ไหนมันก็อยู่อย่างนี้นอกจากไปกิจธุระจำเป็นฉลองศรัทธาญาติโยมนิมนต์ไปก็ต้องไปคนอยู่ก็ชวนอยู่เราทำนี้เราก็ทำให้เกาะมันไม่ว่าก่อสร้างอะไรต่างๆให้เกาะเพราะก่อนนี้มันรู้มากที่ปีกี่ชาติแล้วมันก็อยู่อย่างนี้นี่คืออมตะ ทางบุคคลแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆให้เกาะมันทำให้เกาะมันตามแต่ธรรมะมันบริหารของมันเองมันปรับปรุงตัวของมันเองไม่มีใครมาบันดาลหรอกในตัวเรากับธรรมธาตุมันปรับปรุงตัวของมันเองทีนี้เราให้ไปเรื่อยๆธรรมะมันปรับปรุงเองแล้วธรรมะมันจะบอกเองอย่างปวดท้องมันบอกปวดท้องให้มันออกครับมีธรรมะมันบอกเอามันหิวก็เอาให้มันอีกมันหิวธรรมะบอกหิวก็ต้องให้มันนี่ตัวธรรมะบอกไม่มีใครอะไรสิ่งลึกลับอะไรที่ไหนเนาะเชื่อเถอะแล้วเราก็จะได้มีหูทิพย์ตาทิพย์มโนยิทธิอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาฝ่ายกุศลน่ะจะรู้ตัวเองจบแล้วอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยเห็นหมดเลยมันน้ำใสเห็นหมดเลยใต้น้ำมันมีอะไรมีอะไรต่างๆเห็นหมดจะพูดหรือไม่พูดพูดที่สุดไม่ต้องพูดพูดพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกจิตบอดยังมีความรู้สึกอย่าไปพูดกับมันเห็นมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าถึงทำจะอยู่ยังไงก็ได้แก้ผ้าก็ได้อย่างสมัยพุทธกาลภคิยะพระภคิยะผู้เจ้าเอกตคามผู้บรรลุเลวตอนผู้เจ้าออกบิณฑบาตถูกวัวชนตายท่านยังเป็นให้เป็นพระอรหันต์แล้วไปเอาอะไรไม่ได้ว่าตีกาว่าคนนี้คนนั้นเป็นอรหันต์มันเรื่องของสมมุติอรหันต์อริยะอะไรมันสมมุติมันอยู่ที่ตัวเรารู้ตัวเราถ้ารู้สึกหมดเมื่อไหร่มันก็หมดเจอแห่งความว่างเลยจบแล้วรู้แจ้งแทงตลอดหมดแล้วในวันนี้หลวงพ่อจึงให้ตัวเดียวเกิดมาแล้วจึงให้มันเอาความหิวกับความถ่ายนี้เป็นหลักพิจารณาตัวเองทำไมต้องกินทำไมต้องถ่ายแล้วมันจะบอกเองไม่ใช่เราเลยที่มันหลงเอาเราเข้าไปเอาตัวเข้าไปสินี่เทปตัวนี้เอาไปฟังให้ดีนะรู้สึกกันแหละอะไรมันเกิดมารู้สึกให้มันในทีสาแล้วในทีจะเข้าใจในตัวเองเลยไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนหาลูกสึกให้มันให้รู้สึกกันแหละและที่สุดของมันตรงนั้นเนี่ยที่พบที่ชาติแล้วรู้สึกมันมาให้ชาตินี้มันที่สุดเสียแล้วก็ต้องไม่ต้องมาตัณหาอุปาทานโลภโกรธหลงหมดไปให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเทน้ำใส่กระบอกเทมันออกให้หมดเลยทุกหยดต้องบอกมันก็จะว่างไปขวดน้ำกันเทมันทิ้งออกมาให้มันแล้วก็ว่างเลยนี่เป็นคติเตือนเตือนปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้ามันเผลอเอาให้เผลอให้มันพอเลยลึกได้เอาให้มันเลยลึกได้มีให้ตัวเดียวนั่นแหละเป็นหลักทำไปเถอะเดี๋ยวมันต่อเนื่องมันน้ำที่ระหยดระหยดระหยดนี่แหละน้ำที่ระหยดล่ะหยดได้ตุ่มอ่ะวันหนึ่งข้างหน้าน้ำเต็มล้นไม่ต้องตักละนี่ให้เข้าใจนี่ลักษณะของมันอัดของมันนี่ปรมัตถ์นะที่ให้นี่นะให้ในความรู้สึกนะนี่ปรมัตถ์นะอย่าออกปากให้นะนั่นสมมุติบัญญัติให้ในความรู้สึกปรมัตถ์ใครเขารู้กับเรา ถ้าออกปากไม่ได้นะอันนั้นอีกลักษณะหนึ่งให้เตือนสติตัวเองเสมอว่าเราให้สิ่งของก็ให้ธรรมดาอย่างเราอยู่กันธรรมดานี่แต่ปรมัตถ์เราให้ในความรู้สึกของปรมัตถ์ให้มันเลื่อยไปเหมือนใส่เสื้อเนี่ยใส่ซักใส่ซักไปวันหนึ่งต้องขาดแน่เลยพยายามให้มันเรื่อยๆไปถึงที่สุดก็คือลมดับให้กระทั่งลมมันดับสุคตินับรองไม่มีทุคติให้มันนั่นแหละวันนี้หลวงพ่อให้ถึงที่สุดแล้วต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรจะให้แล้วธรรมะถามก็บอกให้แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าชีใครจะมาถามอยู่ด้วยกันนี่ก็หลวงพ่อให้ไปหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรไม่มีอะไรจะให้แล้วให้หมดแล้วแล้วพวกพระพวกขี่แต่ถึงที่สุดก็ต้องให้ตัวนี้แหละให้เข้าไปเอาธรรมะตัวนี้แหละแนะนำเข้าไปบางทีเขาอาจจะได้สะดุดใจขึ้นมาเหมือนกับปุ๋มเนี่ยมันเอาไปใช้แล้วมันก็จะได้ของมันเออให้มันแล้วมันจะรู้ตัวโอ้ตัวรู้สึกมันให้ถ้ามันไม่ให้แล้วมันจะทุกข์ขึ้นมาแล้วไปดูมันดิไม่ต้องยากในรู้ความรู้สึกของมันถ้าให้แล้วมันสบายให้ตัวมันเนี่ยมันกินข้าวให้แล้วก็สบายมันจะถ่ายมันจะฉี่มันจะเบาแล้วให้แล้วมันสบายอันตัวนี้เป็นหลักเป็นฐานตั้งกันนักปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆและวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรจะให้อยู่แล้วที่สุดแล้วขอให้เอาไปใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าพระไม่ว่าเนรไม่ว่าชีดังนั้นวันนี้หลวงพ่อขอไว้ยุติไว้เพียงเท่านี้นะทุกสิ่งทุกอย่างขอเอาไปใช้ทุกคนแล้วจะประสบผลสำเร็จในวันหนึ่งข้างหน้าจบ